ای شاهی کوټا رات حلوایا، زد کل هبا کومندان منصور، ربا دی گنگا شسل بو اخستی، رحمان منصور ای شاهی کوٹا رات حلوایا، زد کل هبا کومندان منصور، ربا دی گنگا شسل بو اخستی، سرشو اتر سیف الرحمن منصور، داغر اونی ولی چی ولالی راتا، امام زمان دستری غزا پوکو ملار دا پلٹنا کون، سترگی دیڑکی شویل اوخکو ولی، چیر تا پیدا کرن گران منصور ای شاهی کوٹا رات حلوایا، زد کل هبا کومندان منصور، ربا دی گنگا شسل بو اخستی، سرشو اتر سیف الرحمن منصور، هاچ دنیا تی ٹٹرو آہو، هاچ پاتح شو افغان دا جگڑی، ها چه ازڑا دا سلیب وچاو دلو، غرر سن ریو لنتا وان دا جگڑی، ها دا سلیب نو الوت کو مختا، چیپ ولاڑو پو میدان منصور ای شاهی کوٹا رات حلوایا، ربا دی گنگا شسل بو اخستی، سرشو اتر سیف الرحمن منصور، ریشتیا خلق دا امیر منصور، تلی سات لید اسلام برم دی، لویا زایا دا جهادی ملت دا دا مپ زخم باندی بل زخم دی حاج تاریخی د تقوا په لحاظ تکسپین سات نئی مسلمان منصور ای شاہی کوٹا رات حالو آیا ربا دی گنگا شوصل بو آخستی سرشو اتل سیف الرحمن منصور خوب یا هم شکر چیزای ناست لری شانید زوانان روزلی چه ورت و گوری دریات شی منصور دا سفار و فیز مریان روزلی غلم چاویل چه منصور لاللو خاندان دا منصور ای شاہی کوٹا رات حالو آیا افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پینزلسلم کلین په ویاړ له تیار شوي البوم د شاهي کور پلوشې له البوم څخه افغانستان بختور دمرا شهکاران راوزی ای دا پکتیا و لسا پخر کوا تاسو بچم یا آتلان راوزی زرمتت دا حماسو سمئی محیران منصور زرمتت دا حماسو سمئی حیدر جان کلا محیران منصور ای شاہی کوٹا رت حالو آیا صدق الحق قومندان منصور شباد گنگا شوصل گو آخستی رحمان منصور جفاد گنگا شو سرگو آخستی